Marianka do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Marianka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znane są szczegóły amerykańskiego ataku na Iran. Przeciwnika zmylono, a bombowce leciały do celu przez 18 godzin. Zamknięcie cieśniny Ormuz coraz bardziej prawdopodobne. Zgodził się na to irański parlament, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Włoska dyplomacja tymczasem apeluje o pokojowe rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na początek jednak poważne utrudnienia na krajowej 38 między Głubczycami a Kędzierzynem Koźlem w Opolskiem. W miejscowości Krasowa droga jest całkowicie zablokowana po zderzeniu się dwóch samochodów. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych. Na miejsce wysłano helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na razie nie podano, ile mogą potrwać utrudnienia. Operacja zbombardowania irańskich obiektów nuklearnych planowana była od wielu tygodni. Wzięło w niej udział ponad 100 samolotów, które zrzuciły na cele w Iranie dziesiątki bomb i pocisków manewrujących. Nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski, był na konferencji Pentagonu, podczas której opowiedziano o szczegółach operacji. Później relacjonował to w trójkowej audycji międzynarodowej. Wczoraj poszła w świat informacja, że amerykańskie bombowce B-2 są kierowane w kierunku Guam na Pacyfiku. Okazuje się, że to była część kampanii dezinformacji. Chodziło o zmylenie Iranu i ta właściwa misja rozpoczęła się mniej więcej w tym samym czasie, ale to było 7 bombowców B-2, które z Missouri w Stanach Zjednoczonych leciały przez Atlantyk przez 18 godzin w kierunku Iranu. Także to nie była decyzja podjęta już w ostatniej chwili przez Donalda Trumpa. W czasie tego lotu doszło do wielu tankowań. Wiedziało bardzo niewielka liczba urzędników Pentagonu i członków administracji Donalda Trumpa. Samoloty amerykańskie zrzuciły 14 bomb penetrujących, tych potężnych pocisków. Każdy waży 14 ton. Łącznie na cele w Iranie wystrzelono 75 precyzyjnych pocisków. To były także rakiety Tomahawk, które były wystrzelone z amerykańskiej łodzi podwodnej. Także bardzo skomplikowana operacja. Według Stanów Zjednoczonych celem było powstrzymanie Teheranu przed zdobyciem broni atomowej. Władze Iranu mówią o złamaniu prawa międzynarodowego i zapowiadają, tu cytat, skalkulowaną odpowiedź. Parlament Iranu zatwierdził tymczasem zamknięcie cieśniny Ormus leżącej na szlaku wiodącym z Zatoki Perskiej do Morza Arabskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Agencja Reuters przypomniała, że w przeszłości Iran wysuwał groźby zamknięcia cieśniny, ale dotąd nigdy ich nie zrealizował. Cytowana przez agencję duńska firma zajmująca się transportem kontenerowym potwierdziła, że jej statki nadal normalnie pływają tym szlakiem. Cieśnina Ormus leży na trasie z Zatoki Perskiej do Morza Arabskiego. To jedyna droga, którą mogą przepływać transporty ropy naftowej, a przez cieśninę transportowanych jest dziennie 18 milionów baryłek ropy, czyli około 20% dziennego światowego zapotrzebowania. Minister spraw zagranicznych Włoch powiedział, że atak Stanów Zjednoczonych na Iran grozi niebezpieczną eskalacją działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Antonio Tajani oświadczył, że Włochy są za pokojowym rozwiązaniem konfliktu. Szef włoskiej dyplomacji wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją po amerykańskim ataku na irańskie ośrodki nuklearne. Wskazał, że dalsze ataki mogą wywołać promieniowanie radioaktywne. Ocenił, że teraz nadszedł czas dyplomacji. Wyraził obawy, że może dojść do zawirowań na rynku surowców energetycznych. Ujawnił, że wielu obywateli włoskich znajdujących się na terenie konfliktu w konwoju samochodów zmierza do Azerbejdżanu. Inni opuszczają Jerozolimę i Tel Awiw. W związku z konfliktem premier Giorgia Meloni zwołała posiedzenie gabinetu. Odbyła również rozmowy telefoniczne z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Poinformowała, że Włochy w dalszym ciągu będą zabiegać o dyplomatyczne rozwiązanie bardzo napiętej sytuacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polska nadal zabiega o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Nie znalazł się on w grupie 14 więźniów politycznych uwolnionych przez białoruski reżim. Tak mówił o tym rzecznik MSZ Paweł Wroński.

nie mam takiego, wiesz, kontaktu z taką prawdziwą hiszpańską kulturą. Natomiast mam pewną perspektywę balearską. Używając jej, przygotowałem pewien wybór piosenek, no, które moim zdaniem są interesujące i fajne, które warto byłoby przybliżyć polskiemu słuchaczowi, żeby nakreślić taki szkic kultury muzycznej tamtego regionu. A powiedz mi, jak to się sytuuje względem i twojej przeszłości muzycznej, i tym, z jaką muzyką Baleary się kojarzą, no bo Baleary to jest też Ibiza, prawda? Tak. No więc to jest Balearic pop, mi takie przychodzą do etykietki, no Ibiza to wiadomo, że kultura taneczna, a ty z kolei masz przeszłość zdecydowanie indie rockową. To jest bardzo... Niewygodne pytanie. Bardzo dobre pytanie, takie, które trafia w ogóle mnie osobiście dość celnie. Dlaczego? Dlatego, że miałem pewne swoje wyobrażenia na temat sceny muzycznej, hiszpańskiej, czy w ogóle całego regionu, pewne oczekiwania wobec niej. Natomiast rzeczywistość musiała przynieść taką weryfikację tych wyobrażeń i co więcej, cały czas się tego uczę i cały czas staram się zrozumieć pewien fakt, który chyba uświadomiłem sobie dzisiaj tak naprawdę, przygotowując się do naszej audycji, że przykładając taki filtr oczekiwań estetycznych, czy takich nawet formalnych, które wyniosłem z tradycji jednak mimo wszystko północnoeuropejskiej, anglosaskiej, popełniam duży błąd i mogę dokonać pewnego przeinaczenia rzeczywistości, albo źle ją zinterpretować. Dlatego, że tak naprawdę Półwysep Iberyjski i również cała kultura latynoska to jest po prostu inna cywilizacja muzyczna. I z tego sobie zdałem sprawę dzisiaj. Szukając pewnych wzorców, pewnych takich nurtów, rysów charakterystycznych, które są mi bliskie, cały czas spotykałem różnorakie zawody. Nie mogłem znaleźć tego, czego oczekiwałem. I cały czas odbijałem się od ściany pewnych takich skojarzeń folklorystycznych, latynoskich, gdzie ta gitara jest taka jak gitara po prostu w naszym stereotypowym wyobrażeniu o tamtym regionie, gdzie ten zaśpiew jest po prostu trochę jakby przesadzony, troszkę za bardzo ornamentyczny. Mhm. Flamenco. Trochę, właśnie. Antonio Banderas. Dokładnie te rzeczy. I od razu to wpadało do jakiegoś takiego koszyczka w mojej głowie, że okej, dobra, to, no to jest, no jakby to jest to, no to jest ten region, no tak się tutaj gra, ale ja szukam tego indie na przykład, albo szukam muzyki alternatywnej, zaangażowanej, która będzie nawiązywała gdzieś tam do tych nurtów, które są mi bliskie. No i co znalazłeś? Coś tam znalazłem, coś tam dzisiaj wam puszczę, ale to myślenie generalnie jest myśleniem z góry skazanym na porażkę. Trzeba przekalibrować mózg i wyobrazić sobie, że się przyjechało po prostu naprawdę do innej cywilizacji muzycznej. To po prostu ta kategoria mi wyjaśnia wiele. I to jedziemy z rumbą. Tak, ale zaczniemy na początek, żeby wejść w ogóle w klimat od czegoś jednak mimo wszystko regionalnego i dosyć etnicznego, dosyć ciekawego też. Puścimy Radio Taryfa. Utwór Rumba Argelina, dobrze czytam? Tak, jest. Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua bacanita, el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero. Ay, que como se la lleva el río, como se la lleva el agua, la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana si me quisiera, gitana si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. A ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. Oh, oh. Mój Boże, ile tu było różnych tropów, to ja to aż za nie mówiłem, bo tak, było coś arabskiego w tych fletach, w tym też w melodyce, flamenko, w tym jakie to było takie, przepraszam, że użyję fachowego zwrotu, półtonowe, chromatyczne, ale też ten zaśpiew, to hitana, coś tam, to jest tak, jak sobie wyobraża flamenko like zupełny, że tak to wygląda, no i był ten rytm jakby zasugerowany już przez tytuł, ale ja od razu wysłyszałem coś kubańskiego w tym, no rumba, tak, no to... To jest taki zespół, który powstał na początku lat 90. w mieście Tarifa, w takim mieście wysuniętym najbardziej na południe, w Hiszpanii. Mieście, które miałem przyjemność odwiedzić miesiąc temu. I to jest takie miejsce, z którego widać bardzo dokładnie Afrykę, Maroko. W zasadzie ma się wrażenie, że to jest po drugiej stronie szerokiej rzeki. Cieśnina Gibraltarska. Takie miejsce przecięcia różnych tras, różnych kultur, różnych nurtów, różnych klimatów, ale też dosłownie jest to miejsce, w którym można odbierać stacje radiowe z kontynentu afrykańskiego. Nasiąkają. Jakby myślenie o muzyce Półwyspu Iberyjskiego bez tej tradycji naleciałości właśnie kultury arabskiej, kultury północnoafrykańskiej, zawsze będzie po prostu niepełne i nieprawdziwe. Trzeba o tym pamiętać, że to jest po prostu tygiel kulturowy i w pewnym sensie ten zespół, który właśnie jest zespołem grającym world music, komponujący z różnych motywów etnicznych, z różnych smaków swój własny posiłek muzyczny, jest tego takim fajnym, fajnym przykładem. No i też oczywiście fantastyczna muzyka po prostu. Czyli jakby mamy do czynienia z jakąś taką rekonkwistą kulturową arabską na Półwysep Iberyjski. Bardzo mi się taka koncepcja podoba. Ja w ogóle uwielbiam muzykę Magrebu. A czego się spodziewać dalej? Bo ten utwór był zupełnie żadnym azymutem. W sensie żadnym. Jestem głupi, jaki byłem, nie? Jak wygląda muzyka Balearów naprawdę? Wiesz co, opowiadam o Balearach jako o miejscu, z którego patrzę na cały region, na całą tradycję muzyczną Półwyspu Iberyjskiego, więc nie będziemy się tylko oczywiście zawężać do Balearów, jak już widzimy. Ale z Balearów nieźle widać na przykład Barcelonę, a tam niedawno powstał taki bardzo fajny duet, nazywa się La Dia Rusa, który komponuje muzykę dużo bardziej już taką, chciałbym powiedzieć świeżą, ale czy ona jest świeża? Być może jest. No, na pewno dużo bardziej nawiązującą do pewnej takiej tradycji, która jest mi bliska i z którą po prostu się też po części utożsamiam i pomyślałem, że może też znajdziesz tutaj coś dla siebie. Utwór też nazywa Kit y los coches de pasado. Kit to jest nawiązanie do słynnego samochodu, którym jeździł David Hasselhoff w filmie Knight Rider. Podmiot liryczny, niejaki Jose Maria, otrzymuje w prezencie samochód Kit, samochód przyszłości, który mówi do niego ludzkim głosem, który sam się prowadzi, nie trzeba używać rąk do tego, żeby decydować o kierunku jazdy. Ma mnóstwo różnych bajerów, świeci światełkami. Problem polega na tym, że José María jest fanem starych samochodów i generalnie takim dość sentymentalnym gościem, w związku z czym zaczyna przerabiać swój futurystyczny samochód w zwykłe auto, w którym jest choinka zapachowa, jest pokrowiec na fotel z kuleczek drewnianych, jest, montuje tam oczywiście odtwarzacz kasetowy, inne tego typu gadżety, żeby tego kita zamienić w zwykły taki oldtimerowy samochód. Twist następuje, kolejny twist, chwilę później, gdy okazuje się, że tylko kit zna tajemnicę Jose, mianowicie taką, że Jose wieczorami, kiedy nikt nie patrzy, mimo tego, że jest ojcem dzieci i mężem żony, wymyka się z domu, przebiera za kobietę, wkłada boa z piór, instaluje sobie atrybuty kobiecości wykonane z gąbki i rusza na miasto już pod nowym imieniem. Staje się wtedy kobietą, która używa nocy. Tylko kit zna tą tajemnicę. Mój Boże, to strasznie dużo tekstu będzie pewnie. No posłuchajmy tego. Soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, Kit. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Bote de Brumel, kit, kit, kit, Celta sin boquilla, kit, kit, kit, Olivar Gazpacha, kit, kit, kit, Reme Farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Ambientador de pino, kit, kit, kit, el cassette del junco, kit, kit, kit, la foto de la niña. Nie dość, że było dużo tekstu, to jeszcze to brzmiało jak Italo Disco przefiltrowane przez właśnie jakiś Eurodance ibizowy i do tego wszystkiego jeszcze jakiś golec u orkiestra. Ja to słyszałem. Zupełnie niesamowite. Czy Baleary są tak bogate kulturowo, jak słychać w tej muzyce? Jeżeli pytasz o Baleary akurat, w mojej ocenie i w mojej percepcji to jest takie skrzyżowanie wszystkiego. Trendów, nurtów, narodowości, ale jednocześnie jest to takie miejsce, które jest bardzo specyficzne, bo też ma swoją własną tradycję muzyczną i w ogóle swoją własną kulturę, bardzo, bardzo silną i bardzo takie mocne poczucie własnej tożsamości. Ludzie, którzy z dziada, pradziada są Balearczykami, Majorkińczykami, czy pochodzą z Ibizy, czy Formentery, tam są też te pewne różnice pomiędzy wyspami, nawet na wyspach pomiędzy miastami. Są takie osoby, proszę sobie wyobrazić, które urodziły się w miasteczku X, powiedzmy, oddalonym 10 km od morza i nigdy nie były nad morzem, a mają lat 80. I które nigdy nie były w stolicy prowincji. Takie rzeczy się zdarzają. Tam ta tożsamość jest układana troszkę inaczej. To jest a tak... to wynika z lenistwa, czy z przywiązania do miejsca? Czy to jest taki nie wiem, przypadek Immanuela Kanta, że nie potrzebuje wyjeżdżać, już wszystko ma na miejscu? Dokładnie. To jest coś takiego. To jest tak, że tożsamość tych obywateli miast jest budowana właśnie w ten sposób. Czy w ogóle po prostu mieszkańców Balearów. Tak, mam na myśli oczywiście tą kulturę tradycyjną, autochtońską. W pierwszej kolejności to jest tożsamość z moją wsią, z moim miasteczkiem, moim miastem, to skąd pochodzę. Dopiero na kolejnym etapie będziemy mówili o wyspie, później o regionie, później o tożsamości językowej, bo to jest też, mamy tutaj język kataloński, majorkiński jest tak naprawdę dialektem katalońskiego, chociaż były dość poważne animozje pomiędzy Katalonią a Balearami historyczne, no to jednak mimo wszystko to jest wspólna grupa językowa. I dopiero na samym końcu jest Hiszpania, a później jeszcze Europa i tak dalej. Natomiast ta tożsamość właśnie lokalna jest bardzo, bardzo ważna oraz, co jest absolutnie fantastyczne i wyjątkowe, też taki rytm życia jest zorganizowany w sposób naprawdę perfekcyjny i taki bardzo ścisły wokół takich tradycji właśnie danego miejsca, danego miasta czy danej wsi. Każda wieś ma swojego patrona, ma swoje własne święta w innych momentach roku i w zasadzie życie toczy się od święta do święta, od obchodu do obchodu, od jednej tradycji do kolejnej tradycji, w ten sposób, że w zasadzie w cyklu rocznym jesteśmy zagospodarowani w 100%. Nie ma czasu na nudy, nie ma czasu na to, żeby zastanawiać się i szukać jakichś rzeczy poza moim miastem, poza moją wsią. Tu jest wszystko na miejscu. Brzmi fantastycznie, bo ja nie jestem w stanie tego powiedzieć chyba o żadnym mieście, w którym byłem, że ja bym tam mógł siedzieć i się nie duszać, wiesz? Znaczy teraz już jak mam 46 lat, no to mógłbym z Warszawy nie wyjeżdżać, ale no dlatego, że sobie użyłem już wcześniej. Zobaczyłem, jak to wygląda poza. Nie ma takiego drive'u, żeby zobaczyć, jak ludzie żyją gdzie indziej? Myślę, że na pewno są, wiesz, mówimy o pewnym takim ogólnym rysie. Na pewno są, wiesz, no są osoby, które wyjeżdżają oczywiście, aczkolwiek duża część z nich chyba też wraca później po wojażach. Możesz wyjąć Majorkińczyka z Majorki, ale Majorki z Majorkińczyka... Nie wyjmiesz, to prawda, jest coś takiego. No jest tutaj dużo takich motywów, wiesz, ale też mam na myśli, wiesz, coś takiego, że to jest taki sposób też na budowanie wspólnoty, która jest po prostu niesłychanie silna. Jeżeli wykonujesz pewne rytuały, tak jak, wiesz, dawniej bywało, bo to jest trochę tak, że, wiesz, Majorka w związku z tym, czy w ogóle Baleary w związku z tym, że są wyspy, mają taki trochę, wiesz, charakter skansenów. Te tradycje obroniły się i na przykład, wiesz, no do tej pory są tradycje, które mają po kilkaset lat. Jest jedna wyjątkowa tradycja na Boże Narodzenie, która ma 1000 lat. W zasadzie nieprzerwanie z okresem tam frankistowskim po prostu jest kultywowana od tamtego czasu. Więc to mówimy o czymś takim, tak? O takim sposobie na to, żeby budować pewne więzi lokalne, które są po prostu niesłychanie mocne i które sprawiają, że czujesz... Po prostu, wiesz, no trochę jak w rodzinie, tylko ta rodzina jest, no, dużo, dużo większa niż twoja własna rodzina. Czy, no nie, głupie pytanie. Chciałem zapytać, czy Los Canarios to jest z Balearów, ale mniemam, że raczej z dalszych regionów, czy nie? No Los Canarios to jest grupa z wysp, tak, no, z Wysp Kanaryjskich pochodząca, ale absolutnie legendarna i też bardzo, bardzo, bardzo ważna dla w ogóle całej Hiszpanii. Ale tytuł jest po angielsku. No właśnie, to jest ciekawe. Na kolana. To jest ciekawe, ciekawe. Mamy kilka utworów z takiej właśnie takiego wczesnego okresu działalności tej grupy, która przeżywała bardzo wiele różnych inkarnacji, różnych momentów w swojej karierze. Nagrali niewiarygodny album, którego dzisiaj nie zaprezentujemy, bo jest w sposób strasznie długi i też trudny do prezentacji w radio, który się nazywa Cyclos, poświęcony czterem porom roku Vivaldiego. Natomiast zaprezentujemy wczesny utwór z lat, końca lat 60., no, który był takim nawiązaniem do ówczesnego rocka i big beatu, rodzącego się rocka i big beatu anglosaskiego właśnie. Taka ale w wersji kanadyjskiej. Tak. No to zobaczmy, bardzo jestem ciekaw. Zupełnie nie zorientował, że to jest grupa pochodząca z tak odległego rejonu od anglosaskich. To brzmiało jak Ray Charles. No może było coś meksykańskiego w tym ewentualnie. Te trąbki były takie troszkę El Mariachi, ale nie no, bardzo kompetentne, bardzo. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce coś takiego grano wtedy. No właśnie, to jest ciekawe, prawda? No w ogóle to są naprawdę wybitni muzycy. Zresztą lider tej grupy, Teddy Bautista, po latach, w latach 90. był prezesem ZAIKS-u hiszpańskiego i skończył w niesławie. Tam jakaś była gruba afera, był chyba aresztowany przez chwilę, no tam się pojawiły jakieś tam problemy z defraudacjami, jakieś podejrzenia. Jest taki rys również i mamy taki stereotyp trochę, takie wyobrażenia na temat kultury publiczno-politycznej w Hiszpanii. Teraz chyba już... Hiszpania mi się tak zupełnie nie kojarzy. Hiszpania może ze sprawą generała Franco kojarzy mi się z perfekcyjnym porządkiem. Okropne jest to, co mówię. Ja tak myślę, że to mogłaby być dobra przestroga porozmawiać o Hiszpanii z lat przeszłych, do czego prowadzi prawicowa dyktatura. To niczego dobrego. No jakakolwiek dyktatura. Mogę się tylko pokusić o taką, wiesz... refleksję, jeżeli mogę sobie na nią pozwolić, bardzo charakterystyczny motyw takiego mariażu kościoła katolickiego i reżimu skończył się dla reżimu i dla kościoła słabo. Kościoły świecą z pustkami w tym momencie w Hiszpanii. Pamiętajmy, że mówimy o kraju, który był ultrakatolicki. Kościół, hasło kościół kojarzy się z opresją. w sposób absolutnie jednoznaczny. W związku z tym, że bardzo lubię tego typu rozmowy, jestem socjologiem z wykształcenia i fascynuje mnie obserwacja po prostu tego, jak funkcjonują społeczeństwa generalnie, czy kultury. Wyciągam ludzi na tego typu rozmowy i w momencie, kiedy się przyznawałem do tego, że do mojej tradycji, którą wniosłem z domu katolickiej, czy na przykład jak mówiłem o tym, że byłem ministrantem, bo byłem ministrantem jako chłopiec, od razu to budziło dystans i pewną podejrzliwość. Nie chciałbym tutaj znowu właśnie jakichś dużych kwantyfikatorów, albo też wchodzić w buty eksperta, ale takie jest moje wrażenie i no i w tym kontekście warto też pomyśleć o Polsce, o tym, że tego typu mariaże wychodzą na dobre. A to jest, u nas jest jednak troszkę inne tło, rozbiory tego typu sytuacje. PRL. Myślę, że pozycja Kościoła u nas się bierze z takich rzeczy. Nie ma tradycji tam, wiesz, 500-letniej, że przecież Hiszpanie to byli 500 lat temu, byli nazywani papistami. Oni byli takim narodem wykonującym zarządzania Watykanu. No. Znaczy Kastylijczycy zwłaszcza, bo ale jakby z Hiszpania się bierze z Kastylii troszeczkę. Natomiast i Leonu. Też warto sobie właśnie zwrócić uwagę albo, nie wiem, uświadomić to, co się wydarza w latach 80. po upadku Franco z kulturą hiszpańską, jakie gwałtowne odbicie w lewo następuje w obyczajowości w stosunku do kultury płci na przykład, co najlepiej chyba manifestują wczesne filmy Almodovara. Każda skrajność powoduje po prostu później odbicie w drugą stronę. Równie skrajne, warto szukać jakiegoś balansu. Jak na planie ruchu tego wahadła sytuuje się Rodrigo Cuevas? No właśnie też się jakoś ciekawie dość sytuuje, bo to jest taki facet, który zaczął studiować asturyjskie pieśni tradycyjne oraz taniec, ale zaczął je interpretować w sposób nowoczesny i taki właśnie bardzo progresywny. W tym sensie również kulturowo-genderowym. On jest takim trochę kabareciarzem w tym swoim muzykowaniu, co bardziej widać na jego koncertach. Jest tam jakiś taki lekki motyw queerowski. Natomiast robi to też z dużym szacunkiem dla tradycji i stara się być takim mostem pomiędzy właśnie tą lewą i prawą stroną podzielonej sceny. To jest taki most o dużo większej rozpiętości tych przęseł niż te mosty, które w Polsce budujemy. Amen. Ahora sí, eh? Bah. Y a mí me llaman el tonto. Yo digo que lo seré, pero no me chupo el dedo si antes no lo mojo en miel. Sí. Culpa la tengo yo de haber nacido buen mozo. Dijo un moreno cantando y le brillaron los ojos. Ahora sí, ¿eh? Sí. Ahora sí. Ahora sí que estamos bien. Sí. Ahora sí que estamos bien. Uf. El día que yo nací, dijo una verdad mi abuela. Si este niño tiene suerte, vivirá hasta que se muera. Tu madre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta, y yo por entrar pa' dentro, y tú por no estarte quieto. Y si quieres entre mis piernas, mañana por la mañana. 100 años. Uf. Después de 100 años. Que después de 100 años muerto y de gusanos comidos, se encontrarán en mi cuerpo señas de haberte querido. miedo me da a mí que pases y no me hables. Si yo no me desayuno con palabritas de nadie. Corderinos como tú, tengo yo la corte llena y ni los estro ni los barro. Porque no merece la pena. Uf. Kolejna zupełnie niesamowita mieszanka, ale wiesz co, ale ja bym się nie domyślił, że tu jest coś tradycyjnego w ogóle. Jak ty powiedziałeś, astudyjskie pieśni? Tak. Gdzie to się lokuje geograficznie? Czy to w ogóle nie jest to pojęcie geograficzne? No, jest to region Półwyspu Iberyjskiego, część Hiszpanii. Tekst, cały tekst w zasadzie jest tradycyjną pieśnią, po prostu lokalną, którą on zdaje się, że gdzieś tam wiesz, wygrzebał, jeżdżąc z magnetofonem po wsiach i wiesz, namawiał. I tutaj cała rzecz polega na tym, w jaki sposób on ją właśnie interpretuje, że to jest po prostu zmysłowe, też jest formą takiej konserwacji tego konkretnego utworu, czy tej tradycji muzycznej, w tym sensie, że po prostu no, ktoś po raz kolejny odgrzebuje ten, akurat tu może nie po raz kolejny, tylko być może w ogóle po raz pierwszy, dobiera się do takiego właśnie utworu muzycznego i utrwala go. Czy to jest tak, że w Hiszpanii jest pełno takich Oscarów, Kolbergów, czy to po prostu jest coś, co do ciebie konkretnie przemawia? Dlatego, tak, bo to jest już drugi taki przypadek. To jest coś, co, o czym zacząłem mówić na początku, być może nie do końca precyzyjnie to przyszpiliłem. Naprawdę Hiszpania to jest inna cywilizacja muzyczna, w tym sensie, że my nie rozumiemy do końca tych smaków i tych niuansów, które tam są dla ludzi, którzy zajmują się muzyką, którzy nawet profesjonalnie, czy po prostu no, zwykłych słuchaczy muzyki, są bardzo, bardzo wyczuwalne i bardzo oczywiste. I to jest trochę tak, że jak ja spotykam się z moimi przyjaciółmi na wspólnych próbach albo tworzymy razem jakieś rzeczy, to spotykam się z takim zarzutem, że to, co ja prezentuję, to jest jakiś w ogóle blues pop, i to jest traktowane w taki sposób trochę właśnie lekceważący, bo w zasadzie wszystkie, cała moja tradycja muzyczna mogłaby zostać zamknięta w takiej szufladce, że to jest jakiś taki właśnie anglosaski blues pop. I mimo tego, że ja tam widzę tysiące różnych smaków i niuansów i mówię, stary, jak to? Przecież to w ogóle nie jest o tym, to jest przecież post, indie, elektro, coś. Nie, to jest taki blues pop. A z drugiej strony nawet całkiem trafne. Całkiem trafne, oczywiście, tylko to jest pewna szufladka. Tak? A z drugiej strony prezentuje się mi właśnie jakieś utwory, gdzie po prostu jest ta gitara, gdzie jest ta nostalgia, gdzie są te molowe akordy i zobacz, jakie to jest super, nie? No dobra, tylko dla mnie to na pierwszy rzut oka po prostu brzmi no, jak właśnie coś z tej szufladki z tym stereotypem po prostu na okładce. I to jest trochę też o tym, nie? Że żeby wejść tam głębiej i żeby zacząć to rozumieć. Dla mnie to jest tak, że staram się znaleźć coś, co jest po prostu takim tłumaczem, co jest po prostu tak, ta muzyka, te utwory, które są gdzieś tam na krawędzi, na granicy tych dwóch cywilizacji, tych dwóch rzeczywistości muzycznych i mają trochę, wiesz, to co puściliśmy przed chwilą, ten Rodrigo Cuevas, to jest też przecież hip-hop, oczywiście. Czyli to jest jeszcze wersja złagodzona tego sesji belejskiej. No tak, oczywiście. No, wiesz, jakbyśmy weszli... Powiem ci, że dla mnie to jest ekstremalnie różnorodne, ekstremalnie jakieś takie postmodernistyczne. Oprócz oczywiście tego rock'n'rolla, który nie brzmiał wcale jak rock'n'roll. Wiesz, my naprawdę wiemy bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Wiesz, samej Sewilli, samego flamenco, jak się okazało, jest tam, nie wiem, ileś różnych rodzajów, każdy ma swoją inną nazwę. W ogóle ich nie przytoczę nawet tych nazw, bo nie jestem ekspertem od tego, ale różnice są jakieś, że to jest troszkę bardziej dynamiczne, to jest bardziej takie może tragikomiczne, to jest jeszcze jakieś tam inne. I to jest ewidentne, nie? Natomiast dla nas to wszystko wpada do jednego koszyka, i w ogóle do tego koszyka dzisiaj nie zaglądamy, bo to jest dużo głębiej, dużo dalej. Nie? To brzmi bardzo kusząco, bo tak pomyślałem, że właściwie rocka gra się wszędzie tak samo. Mało jest regionalnych różnic. O to właśnie chodzi. To jest blues pop. To jest po prostu blues pop. A El Columpio Asesino to jest co? No i spoko. No i to jest właśnie taki zespół, który ja rozumiem z moim aparatem percepcyjnym. Są oczywiście z regionu, ale inspirowali się krautrockiem, postpunkiem, ale jednocześnie oczywiście jest to perspektywa hiszpańska. W związku z tym powstaje bardzo ciekawa i atrakcyjna dla mnie mieszanka, która mi sprawia przyjemność. Estoy más que cansada de estar siempre esperando. Estoy más que cansada de estar siempre buscando, pero dejado en marcha en medio de mi autopista. Estoy hecha a pedazos, mi copa ha reventado. Mi sangre grita luz, agoniza mi noche. Subiré al cielo dejándote caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar con. Ya empezamos de nuevo. Un millón de botellas han llegado a la puerta con un mismo mensaje: miedo a vivir. Mi sangre grita luz, agoniza tu noche. Subiré al cielo dejándome caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar contigo. Tutaj dla mnie było morze, ale to już brzmiało rzeczywiście paneuropejsko troszeczkę. Jakby, ale było słychać taki szum w oddali, szum fal rozbijających się o brzegi, po których kiedyś kroczył Chopin pod rękę z panią Sam. Oczywiście. Wyczerpałem temat. No tak, wiesz, znaczy w ogóle to jest dość duży zespół, cały czas alternatywny, już nie istnieje. Założyli swoją działalność w 99 roku, rozłożyli w 23, cały czas pozostali niezależni. Jest tam taki też fajny feministyczny, nie wiem, look, taki fajny feministyczny punkt widzenia. No i cóż, no ten kawałek opowiadał o gotowości do rozstania. Podmiot liryczny, tutaj w tym wypadku kobieta, zbiera siłę do tego, żeby rzucić faceta, który nie spełnia jej oczekiwań. Ale jednocześnie jest to takie bardzo nostalgiczne, bardzo emocjonalne, mimo tego, że na zimno. Coś tam się gotuje pod spodem. Ale ty mówisz cały czas o El Columpio Asesino. Tak. No tak. Preparada, czyli gotowa? Gotowa, tak. No. Mhm. Okej, okay, to coś jak Kasia Klich, lepszy model. Tak mi przyszło do głowy. Dobrze, słuchaj, niestety musimy już kończyć. Tak, jakby no wszyscy żałujemy, bo bardzo ciekawie opowiadasz. Może jeszcze kiedyś wrócisz i opowiesz o minorce na przykład. A w ogóle, czy coś w ogóle było z Balearów? Dzisiaj? Dzisiaj. Nie. A czy teraz będzie? Nie będzie, ale nie będzie coś, co jest i tak na sam koniec zostawiłem Madryt, ale bardzo fajny przypadek. Depresjon sonora, czyli dźwiękowa depresja? Stoi za tym projektem chłopak Marcos Crespo, który zaczął pisać swoje utwory i nagrywać je w czasie pierwszego lockdownu w 2020 roku, czyli dopiero co, pamiętamy to. Dla mnie to jest taki świetny przykład na to, jak kryzys może zostać zamieniony w sposób kreatywny na coś bardzo pozytywnego, jak można go przepracować, jak błoto zamienić w złoto. Trudny bardzo czas. Utwór pod tytułem Jano Iverano, czyli Już nie ma lata. Opowiedziana historia z perspektywy przedstawiciela pokolenia, które generalnie ma słabo. Mówimy o pokoleniu młodym. Młodym pokoleniu, tak? On ma 23 lata w 20 roku. Boją się wejścia na rynek pracy, czują brak jakiegoś takiego, nie wiem, większego scenariusza, który jakoś by uzasadniał ich miejsce w świecie. Są zagubieni w wielości różnych ofert i propozycji, które współczesne media dostarczają pod nos. No takie zagubienie, a do tego jeszcze nagle okazuje się, że w tym roku odwołali lato, bo jest lockdown. Chłopak zamyka się w swojej sypialni i pisze album i nagrywa go, który no, moim zdaniem jest naprawdę mega fajny. A chciałem też się zapytać, czym to ci się skojarzy, jak posłuchamy. Nie wiem, czy będziemy mieli czas na to, żeby jeszcze wejść na sekundę i bo moim zdaniem są pewne odpowiedniki też w naszej kulturze, rodzimej scenie polskiej, tego, co zaraz usłyszymy. No dobrze, to postaramy się tak wymierzyć, żeby się jeszcze zdążyć pożegnać. Dobra, super. Kultury, z czym mi się to kojarzyło? Jest to ze światowej mi się kojarzyło. Ariel, Pink Joy Division, natomiast z polskiej, no nie wiem, Siekiera, coś, Nivea. Mi się kojarzy, no Nivea faktycznie. Mi się kojarzy też z zespołem W Czasy. Jest to jakiś jakiś taki smutek, słodki, romantyczny smutek. No tak, miałem takie skojarzenia. Ale to jest romantyzm kogoś, kto siedzi w lochu. W lochu albo w bloku. Albo w bloku, tak, tak. Czyli było, słuchajcie, pewne zamknięcie, zresztą nawet sonorystycznie, bo to depression sonora to się nazywa, tak. Sonorystycznie to było podkreślone takim pogłosem dość okropnym. Dość okropnym. No to w sensie, wiesz, że jakbyś stał przed ścianą i do tej ściany gadał. No myślę, że to jest taka właśnie sytuacja. No wyobraźmy sobie chłopaka, który siedzi po prostu w swojej sypialni. Lato jego 23 roku życia. Jakby się zastanowił, podejrzewał, że byłbyś w stanie sobie przypomnieć swoje lato 23 roku, bo to są te okresy, które są ważne. Wiesz co, no to jest lęk przed wejściem na rynek pracy, zagubienie, depresja i sonora. I sonora. Ale tak jednocześnie wakacje, jak się wydarzają, jak lato przychodzi, no to... Nie. Nie. Ja spędzałem wtedy wakacje tak, jakby był lockdown. Zamykałem się w pokoju i grałem w gry. No dobrze. Ludzie są różni, no.